میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ ہے کہ دو نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. آج ہمارے ساتھ میرپور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں اور ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں. مدری چل کے ناظرین، انشاءاللہ ان تینوں ٹیموں کو ایک ساتھ منچ پر بلانا ہے اور ان تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. جی اب آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان سے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ضیاء کوٹ والے یہاں تشریف رکھیں گے، میرپور والے یہاں تشریف رکھیں گے، خیبر پختونخوا والے یہاں تشریف رکھیں گے. آج ماشاءاللہ دو ٹیمز تو ایسی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں نا سانسیں روک کر ہماری سانسیں بے ربط کر دی تھی مقابلے میں، اور بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کر سلسلے میں پیچھے رہ گئیں. یعنی بہت زیادہ کلوز کمپٹیشن تھا. باب المدینہ اور ضیاء کوٹ کا کمپٹیشن آپ نے دیکھا، آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا، اور جو مقابلہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اور سکھر والوں کے درمیان، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹائی ہوا، اس کے بعد ہمیں ایک خصوصی راؤنڈ کرنا پڑا اور پھر جا کے نیل بائٹنگ اینڈ جس کو کہتے ہیں، جس کی سانسیں بے ربط کر دینے والا جو سلسلہ تھا. بہرحال یہ تینوں ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، لیکن آج دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا، ضیاء کوٹ یا میرپور کشمیر، یہ طے ہے کہ دو ٹیموں نے آج ہم سے جدا ہونا ہے. آج مقابلہ کس طرح آگے بڑھے گا یہ بھی آپ بتائیں گے، مگر الحمدللہ میرے والد محترم حاجی یعقوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ابو آئے بھی ہیں اور اپنے دو دوستوں کو بھی ساتھ لائے ہیں. بہرحال آج یوں سمجھیے کہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرے والد محترم سلسلے میں بھی شامل ہیں، آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ امیدیں دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ. آئیے بتائیے آج ہمارا سلسلہ اس کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، ذرا وہ راؤنڈز ہمیں بتائے جائیں. جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. راؤنڈ سارے ہیں مگر تھوڑے تھوڑے ہیں، سوالات تھوڑے تھوڑے ہوں گے، کوشش کریں غلطی نہ ہو. کہ اب تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک غلطی بعض اوقات پورے سلسلے تک مشکل پڑ جاتی ہے. اب باری باری تینوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے اور سکور بورڈ بھی تینوں کا ساتھ چلتا رہے گا. شروع کریں گے پہلا سوال ضیاء کوٹ سیال کوٹ سے. جناب پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. سوال نمبر ایک، اگر نام اقدس لیا یا سنا مگر اس وقت درود نہ پڑھا تو اب کیا کرے؟ اگر نام اقدس پڑھا گیا تو اس وقت کسی نے درود شریف نہیں پڑھا تو بعد میں پڑھ لے اس کے بدلے، اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی اور وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. جواب درست ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. نہ جانے کب نام اقدس سنا تھا، اب نہیں پڑھ پائے تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو وہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بدلہ ہو جائے گا. بتائیے کشمیر کے اسلامی بھائیوں، سب سے بڑا بخیل کسے قرار دیا گیا ہے؟ بدبخت ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑے. یہ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث پاک ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے. جواب درست دے دیا ہے. عادت بنائیے جب جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں یا دوسرے درود پاک وہ پڑھتے رہا کریں. سوال اب ہے خیبر پختونخوا والوں سے. ویسے اگر ضیاء کوٹ سے جائیں تو پہلے کشمیر آتا ہے، پہلے خیبر پختونخوا آتا ہے. راستہ صحیح ہے؟ ایسے ہی بنے گا نا. ہاں بولتے راستہ بالکل زبردست ہے. چلیں جناب. ہاں بتائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنا کیسا؟ کچھ لوگ سلام لکھ دیتے ہیں، شارٹ فارم لکھتے ہیں درود پاک کی. کیا جواب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر سلام لکھنا سخت ناجائز ہے. سخت ناجائز ہے. جواب درست ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ سعود لکھ دیتے ہیں, کچھ سلام لکھ دیتے ہیں, درود پاک پورا لکھنا چاہیے, یہ سخت ناجائز ہے. باری ضیاکوٹ والوں کی ہے. قرآن پاک حفظ کرنے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اور ہر مسلمان کے لیے واجب عین ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور ایک بڑی چھوٹی سورت یا ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو, واجب عین ہے. جناب بہت اہم مسئلہ ہے, غور سے سن لیجئے. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے. پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ, یعنی اگر چند مسلمان حفظ کر لیں تو بقیہ کے ذمے زبانی یاد کر لینا لازم نہیں رہے گا. اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثل تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے, یعنی ہر ایک کے لیے یاد کرنا واجب ہے. غور کیجئے بدی چل کے ناظرین, ہمیں کتنا قرآن پاک آتا ہے اور صحیح طریقے سے آتا ہے. جو چیزیں ضروری ہیں اس کو پریورٹی دے کر, ترجیح دے کر ہمیں یاد کرنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں میں کس قسم کا تصرف فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں, جس کو جیسے چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں وہ عطا فرما دیں. جواب میرے پاس لکھا ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب کے ذریعے. اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں. جواب کیا ان کا پورا درست مانا جائے گا؟ بات آپ نے بھی درست کی ہے, لیکن جو جواب مانگا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آپ کا پورا درست مانا جا رہا ہے. جی آپ کے جواب کو درست مانا جا رہا ہے. اس جواب پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے, کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اگر ہمیں اشفاق بھائی سنا دیں. کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا کو مختار بنایا, بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا. جناب یہ بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ممکن نہ ہو. معصوم وہ شخص ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ ممکن نہیں. جواب درست ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بعض انسانوں کو معصوم کہہ رہے ہوتے ہیں, بڑا معصوم سا انسان ہے, بڑا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے. بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے گناہ ممکن نہیں ہے. جن سے گناہ ممکن ہے وہ معصوم نہیں ہوتے, انہیں معصوم نہیں کہنا چاہیے. جناب اب باری ہے ہمارے ضیاکوٹ والوں کی. مرتبے کے لحاظ سے سب سے افضل پانچ نبیوں کے نام مبارک بتائیں. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہمیں پتا ہے, ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے ٹاپ آف دا لسٹ سب سے افضل پانچ نبی کون سے ہیں؟ سب سے افضل ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کشمیر چلتے ہیں جناب, کیا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کوئی گناہ سے محفوظ ہے؟ جی ہاں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہیں. اللہ، فرشتے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. جناب خیبر پختونخوا، بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور اگر یہ جواب نہیں آتا تو 600,000 بار درود پاک پڑھ دیجیے. وہ درود شریف جس کے پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ضیا کوٹ والوں کی باری ہے. صلی اللہ علی محمد، جو بندہ پڑھتا ہے تو رحمت کے 70 دروازے. واہ واہ واہ، صرف صلی اللہ علی محمد، کتنا پیارا درود پاک، جو ایک بار پڑھے 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہ، یہ تو 600,000 والا درود پاک تھا. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. غلطی ہو گئی ہے جناب. سوال اب آخری ہے خیبر پختونخوا والوں سے. شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. ہم نے یہ تو سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی، مقتدی تھے انبیاء. بہت خوبصورت شعر اعلی حضرت کا، فرید بھائی سے سننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شعر سنائیں. وہ نماز کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، جس نماز میں وہ نماز تحیت المسجد تھی. وہ نماز کسی فرض نماز کی امامت نہیں تھی، وہ تحیت المسجد کی نماز تھی. جواب درست دے دیا ہے. شاید مدنی چینل کے ناظرین کو پہلی بار یہ پتا چلا ہوگا، قصہ معراج کئی بار سنا، کئی بار یہ بات سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبیوں کی امامت کی تھی، مگر وہ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تحیت المسجد تھی. یاد ہوگا آپ کو کہ تحویل قبلہ جب ہوا تھا، قبلے کی تبدیلی کا جب حکم دیا گیا تھا، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ ظہر کی نماز تھی. اور نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر. کیا بات کرتے امام عشق و محبت، اس میں راز کیا تھا؟ نماز اقصا جو پڑھائی گئی اس میں کیا راز تھا؟ دراصل راز یہ تھا کہ یہ بات پتا چل جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے. ہے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. طرز میں سنتے آئیے. نماز اقصا میں تھا یہی سے، یاہ مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، دست بستا ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کیا بات ہے، جو پہلے انبیاء گزرے وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی بنے. مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے. بہرحال آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد تینوں ٹیموں کا سکور ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، 8 نمبر ہیں ضیا کوٹ والوں کے، سیال کوٹ والوں کے 6 نمبر ہیں، کشمیر والوں کی اور کے پی کے والے 8 نمبر پر ہیں. جناب اب کشمیر والوں کو مزید زور لگانا ہے اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں. درست کیجئے. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں. خوار، یہ خوار خوار, خوار, خوار, خوار, خوار کہتے ہیں بس کے بس چکے ہیں مدینے کے خوار آنکھوں میں. جی آپ نے استادیہ کے ساتھ خوار پڑھ رہے ہیں شاید. اور یہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے، طرز میں بھی سنیں گے یہ شعر، کتنا پیارا معنی بنتا ہے کہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے. یقیناً جنت کے پھول بہت اچھے ہیں، میری آنکھوں میں جو سما گئے ہیں نا وہ مدینے کے کانٹے ہیں. کیا عشق کی بات ہے, ہمیں طرز میں بھی سنائیں جناب. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں, کے بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. جی بہت خوبصورت کلام, اور اسی کلام کا شعر سننا ہے آپ سے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, اگر ہے کوئی مددگار جو سلسلے میں شامل نہیں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. آج تو لگتا ہے مددگار. تین سیکنڈ گزر رہے ہیں, مددگار ایک موجود ہیں, چاہیں تو لے لیں مدد. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں, جی مدد لیں گے. بتائیے جناب کیا مددگار مدد کریں گے؟ اشفاق بھائی ذرا مائک لے کے جائیں ان اسلامی بھائی کے پاس. میں مدد نہیں کر سکتا. نہیں آپ نہیں کر سکتے, آپ مدد کریں گے تو پھر نمبر ہم کم کیسے کریں گے. جی جو نقش پاک لگاؤں غبار آنکھوں. کیا بات ہے, جو نقش کیا بتائیں, جو نقش پاک غبار لگاؤں غبار آنکھوں. اتنی غلطی ہم مان لیتے ہیں, جو نقش پاک لگاؤں غبار آنکھوں میں. ان کو تحفہ بھی دے دیں, اور کیا خوبصورت تخیل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی, جو کمال ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری آخر شہزادہ اعلی حضرت ہے نا. جی جی کیا بات لکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, لوح محفوظ پر کیا کون دیکھ سکتا ہے. کہتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, اگر مجھے نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک مل جائے نا اور اس خاک کا غبار آنکھوں میں لگا لوں تو لوح کا لکھا نظر آ جائے, کوئی عجب بات نہیں ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ, میرے آقا کی شان بھی کیا ہے اور آقا کے عاشقوں کی شان بھی کیا ہے. یہ طرز بھی سنا دے تو کیا بات ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, عجب نہیں کہ لکھا لوح کا مگر میں نے آج تک یہ شعر نہیں سنا, امید ہے آپ نے یاد کیا ہوگا. ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے, لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں, لگاؤں سرما نہ پھر زین ہار آنکھوں میں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. باری پھر ہے ضیاء کوٹ والوں کی, صحبت داغ جگر سے کبھی جی بہلاتا. صحبت داغ جگر سے جی بہلاتا, الفت و دست غریباں کا تماشا کرتا. زبر زیر پیش درست کر لیجیے. الفت دست و غریباں کا تماشا کرتا, الفت دست و غریباں کا تماشا کرتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل حیران کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا. اب تو کشمیر والوں کے پاس مدد کا سہارا بھی نہیں ہے. دل حیران کو کبھی ذوق تپش پہ لاتا, تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا. غلطی ہو گئی ہے جناب. کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا, اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا ہائے ہائے ہائے کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. خیبر پختونخوا والے اور ضیا کوٹ والے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی آپ سے ایک سوال کرنا بھی رہ گیا تھا. سوال بھی کرتے ہیں اور شعر بھی سنتے ہیں. شعر ماشاءاللہ ہمارے اشفاق مدنی بھائی کو اللہ خوش رکھے, بہت اچھی ان کی نظر ہے ان کلاموں پر, نعت پر, اور سلسلہ بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ ہی آج کوئی شعر ہمارے حاضرین سے پوچھیے, اور زیادہ مشکل مت پوچھیے گا تاکہ تحفہ بھی چلا جائے. کیا تحفہ دیں گے یہ بھی بتا دیں. تحفہ تو بڑا پیارا ہے اور انمول ہے جی. امیر اہل سنت کی نظر سے یہ جو تفسیر ہے صراط الجنان چکھنے کے لیے ہے ایک جلد, باقی انہیں خود خریدنی ہوگی. چوتھی جلد ہے یہ. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس میں یہ 10, 11 اور 12 پارہ, تین پارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ بھی سکیں گے. ماشاءاللہ. آپ شعر پوچھ لیجیے جناب. شعر ہے, آسان پوچھنا ہے جی. ان کے لیے جس کو آتا ہو اس کو سارے ہی آسان ہے, نہ آتا ہو تو وہی مشکل ہو جاتا ہے جی. اعلیٰ حضرت کا شعر پوچھتے ہیں, بتائیے اس کا دوسرا مصرع کون سا ہے. اس کا دوسرا مصرع آپ بتائیں گے. شعر ہے, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. چلے آسان ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. کسے پوچھنا ہے؟ اب آپ پوچھ رہے میرے پہلے تو ہائی صاحب مرحبا. چار پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے لیے تحفہ قبول فرمائیں. سبحان اللہ. یہ تو اچھا ہو گیا میں نے شعر نہیں پوچھا, ورنہ میں نہیں پوچھنا تھا. اور حاجی صاحب جواب دے دیتے تو بتایا پہلے ہی بتا کے آئے ہوں گے, پلان کر کے. ہاں یہ اچھا ہو گیا کہ شعر آپ نے پوچھے. ایک اور پوچھ لیں تاکہ یہ حاضرین کو بھی تحفہ مل جائے جی. چلیں ایک اور شعر ہے, بتائیے یہ کس کا, اس کا دوسرا مصرع کون سا ہے. شعر ہے, وہ کلس روزے کا چمکا. ایسا نہ کرو بھائی. ارے ہیں یہاں پر ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بتائیں گے آپ؟ آسان پہ بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے تھے. آگے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا غلط جواب دینے پر. جواب بالکل درست ہے, وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو. سبحان اللہ. یہ تحفہ ان کو پیش کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت واقعی مشکل شعر ہے, مجھ سے پوچھتے تو مجھے بھی نہیں آتا تھا. بیوٹیفل ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. چلے جناب اسکور بورڈ پہ چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی, 12 نمبر ہیں جناب ضیا کوٹ والوں کے, 12 ہی نمبر ہیں کے پی کے والوں کے, کشمیر مدنی والوں کے 8 نمبر ہیں, 4 نمبر سے کشمیر والے پیچھے ہیں. اب باری ہے آپ سے سوال کرنے کی. کون کون جواب دے گا؟ چلو دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے, بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. طوفان نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر سب سے پہلا درخت کون سا ہوگا تھا؟ اچھا میسنجر شاید کسی کو نہیں آتا ہوگا. چلے ہمارے ٹوپی والے بھائی سے پوچھ لیں, یا تو مدنی قافلے میں سفر کر جائیں گے یا شاید تحفہ لے جائیں گے. بتائیں گے جواب. طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت کون سا ہوگا تھا؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے. مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا جی. نہیں آپ کسی سے بھی لیں جس کو آپ سمجھیں جی. تو سلسلے میں ہاں, سلسلے والوں سے نہ لیں. چلے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ انگور کا درخت. انگور کا درخت. آپ کدھر سے آئے؟ دوسرا درخت چلتا رہے گا یہ. ہاں چلے جناب آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. مدنی قافلے میں سفر کریں, آخری موقع دے دیں کسی کو. آپ کھڑے بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زیتون کا درخت. جی جناب زیتون کا درخت. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری معلومات ملی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کے بعد زمین پر جو سب سے پہلا درخت اگا تھا وہ زیتون کا درخت تھا. کیا تحفہ دیں گے؟ المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے, مکتبہ نے اسے چھاپا ہے, شان خاتون جنت. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری پیشکش شان خاتون جنت. یہ انشاءاللہ ہمیں جلد پڑھنے کی نیت بھی کریں. ہاں ساتھ ساتھ نیتیں بھی کرتے جائیں تو کیا بات ہے. مدینہ قرآن پاک میں زیتون شریف کے حوالے سے ذکر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اور تقریباً 7 مقامات پر زیتون شریف کا ذکر ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. درخت بھی ہے. چلیں جناب اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے. جی جی درست کیجئے. میں اب ان اسلامی بھائیوں کو کیا نمبرز دکھائے جائیں گے؟ جی کلرز دکھائے جائیں گے. درست کیجئے سیگمنٹ شاید آپ کے پاس موجود ہے. جی کلرز دکھائے جائیں جناب. پہلے ضیا کوٹ والے کلر پسند کریں گے. چھ رنگ ہیں, دو دو رنگ پسند کرنے ہیں. پہلے ضیا کوٹ والے کون سا رنگ پسند کریں گے جناب؟ سا سبز رنگ، بتائیے سبز رنگ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اور ایسا کیا ہے جو انہیں درست کرنا ہے؟ وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا، درست کیجئے۔ مدری چل کے ناظرین آپ اپنے گھر میں بھی درست کیجئے، حاضرین یہاں درست کرتے رہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں، اشارہ بھی لے سکتے ہیں، ضیا کوٹ والوں کے پاس مدد کا آپشن باقی ہے۔ بارہ سیکنڈ ہیں، چاہیں تو مدد دے لیں، چاہیں تو اشارہ لے لیں۔ مدد لیں گے، مددگار ہے کوئی؟ چلے جناب مدد کی طرف جائیے، دیکھیں بھائی مددگار مدد کرتے ہیں، نمبر دلاتے ہیں یا کشتی ڈبو۔ مددگار نے بھی ہاتھ نیچے کر لیا، یا غوث پاک، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے۔ جناب بیچ منجدار میں کشتی آپ کی جو ہے وہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کتاب عقیدہ آخرت، اچھا عرض یہ کہ اگر کسی کو نہیں آتا نا تو پلیز وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ بعض اوقات ٹیم سمجھتی ہے کہ یہ سلیبے کو آتا ہے، آپ کے ہاتھ اٹھانے پر وہ آپ کی طرف جائیں گے اور ان کو پرابلم ہو جائے گی نا، تو جس کو پکا آتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے، ورنہ برائے کرم مددگار نہ بنے۔ یہ کتاب میں آپ کیا پڑھ سکیں گے؟ اس کتاب میں فلاح و نجات کا مجرب نسخہ، قیامت کا وقت، چھپائے جانے کی حکمت، انکار آخرت کے بھیانک نتائج، عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل، عقیدہ آخرت کے محرکات اور بہت کچھ۔ غلطی ہو گئی ہے، باری ہے ہمارے میرپور والوں کی۔ جی مدد مانی نہیں جائے گی، آپ کا مدد کا آپشن باقی رہے گا۔ جی جامنی پرپل، جی جناب جامنی کے پیچھے بتائیے کون سا چیز ایسی ہے، کون سا لفظ ایسا ہے جو درست کرنا ہے؟ جی بتائیے جناب یہ کیا ہے؟ جی جناب مرید کامل، آپ نے کہا مرید کامل، چلے جناب دیکھتے ہیں کیا جواب آپ کا درست ہے یا نہیں۔ کامل مرید، آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ تو بہت مشکل ہے نا کہ کون سا لفظ کدھر لگانا ہے۔ بہرحال آپ یہ کیسے، کتاب جو ہے کامل مرید ہے، رسالے کا نام ہے، مرید ہو تو اعلی حضرت جیسا، مجھے میرا پیر ہی کافی ہے، عشق کا امتحان، ماضی یاد رکھیے، سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، اس تمام موضوعات، دلچسپ موضوعات اس رسالے میں موجود ہیں۔ دو نمبر حاصل کر کے کچھ مقابلے میں کشمیر والے واپس آئے ہیں، باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی، لگتا ہے پہلے کچھ درست کرنا شروع کر دیا ہے، مشورے شروع ہو گئے۔ بھائی پہلے کلر تو دیکھ لو بھائی، جناب کلر دکھائیے، رنگ غوثیہ، رنگ غوثیہ نیلا شین، صحیح یاد ہے نا، آسمانی شین، ہاں تھوڑی غلطی ہو گئی، چلیں آسمانی شین، بتائیں جناب آسمانی شین کے پیچھے کیا ہے؟ جی مددگار کچھ نظر آ رہے ہیں پیچھے، لیکن جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مددگار بھی ہیں اشارہ بھی لے سکتے ہیں، مدد لیں گے، کس سے لیں گے جناب؟ چلے بھائی آگے آ جائیں تھوڑا سا، دیکھتے ہیں جناب مدد کرتے ہیں یا دوسری ٹیموں کی مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طلب شہرت، آپ نے کہا طلب شہرت، جناب دکھائیے کیا یہ جواب درست ہے، مدد کام آ گئی ہے یا نہیں؟ طلب شہرت جواب درست دے دیا ہے، کمال، تحفہ بھی دے دے جناب نے، گلدستہ ہے درود و سلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ باطنی بیماری ہے مدری چل کے ناظرین، اپنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں۔ حکم یہ ہے کہ طلب شہرت نہایت ہی کبیح وہ مضموم کام ہے، طلب شہرت بسا اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ غلطی انہوں نے نہیں کی بلکہ مدد کام آ گئی، دو نمبر لے لیے، باری اویز یا کوٹ والوں کی. جی کلر پسند کریں. وائٹ کلر. وائٹ. سفید رنگ بتائیے جناب، کیا بتا رہا ہے؟ جی مددگار بھی ہیں لیکن مدد کا آپشن باقی ہے جی ان کا، باقی دو ٹیمیں مدد کا آپشن یوز کر چکی ہیں. مدد. مدد لیں گے جناب. چلیں بھائی مدد والوں اب تو کر دینا مدد. جی کون سے والے بھائی؟ یہ والے جی کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں کھڑے نہیں، یہ جو ہے اب کھڑے ہوئے. آ جائیں بیٹا آپ آ گیا. یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں بیچ میں، یہ بیچ میں جنہوں نے پہلے مدد کی تھی. چلیں بھائی آ جائیں، آپ کا نام ہی مددگار رکھ دیتے ہیں. آ جائیں. دیکھیں اب یہ ضیاکوٹ والوں کی مدد کرتے ہیں یا غلط بتا کے دوسری ٹیموں کی مدد کر دیتے ہیں. جی حجر اسود. آپ نے کہا حجر اسود، بتائیے جناب اسکرین پر جواب. درست دے دیا ہے. چلیں جناب پوائنٹس بھی دلا رہے ہیں، تحفے بھی جمع کر رہے ہیں، کیا بات ہے مدینے کی. چلیں جناب حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، حدیث پاک میں ہے، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں. حجر اسود پہلے بہت نورانی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، یعنی یہ دونوں پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق کو مغرب کو چمکاتے. سبحان اللہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی حجر اسود کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور کبھی بوسائے حجر اسود بھی آسانی کے ساتھ عطا فرمائے. جناب کشمیر والوں اب آپ کی باری ہے. پیلا رنگ. پیلا رنگ بتائیے پیلے کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ آسان لگ رہا ہے. حب جا. ارے باپ تین سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے، بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ حب جا جواب بالکل درست دے دیا ہے. شہرت و عزت کی خواہش کرنا حب جا کہلاتا ہے، باطنی بیماری ہے اور یہ کبھی اور نہایت ہی قابل مذمت امر ہے. اس کی تفصیل باطنی بیماریوں باطنی امراض کی جو معلومات ہے یہ کتاب حاصل کریں تو معلوم ہوگا. اب آخری رنگ ہے اور آخری ٹیم ہے، خیبر پختونخوا والوں کو بتائیے کیا درست کر رہا ہے. جی یہ تو کچھ پشتوں میں لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا. درے بہت سارے مددگار ہیں مگر مدد کا آپشن نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگوں کو معلوم ہے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. سارے خاموش رہیں گے. کفل مدینہ جلدی کیجئے، نو سیکنڈز ہیں. اشارہ لے سکتے ہیں، اشارے کا آپشن ہے. اشارہ دیں گے. یہ امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام ہے. مردے کے صدمے. مردے کے صدمے جواب بالکل درست دے دیا ہے مگر اشارہ لینے کی وجہ سے ایک نمبر ان کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اسکور بورڈ دیکھنا ہے مگر اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ درست کرنا ہے. دکھائیے جناب اسکرین پر یہاں اسلامی بھائی کیا درست کریں گے. جی ہوئے ہوئے ہوئے اتنا مشکل درست کرنا ہے. چلیں دیکھیں کون درست کرتا ہے. پہنچ گئے. چلیں جناب آصف بھائی پہنچے ہیں، دیکھیں صحیح پہنچے ہیں یا غلط پہنچے ہیں. جمال مصطفیٰ. آپ کا کہنا ہے جمال مصطفیٰ، بتائیے کیا یہ درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. چلیں تحفے میں کیا لے رہے ہیں؟ یہ لیے ہے امامے کے فضائل. ارے اتنی بڑی کتاب، سبحان اللہ. امامے کے فضائل بہت زبردست کتاب ہے، 280 کتب و رسائل اور 6 خطوط سے نکال کر عطر بنا کر کیا یہ کتاب جو ہے وہ بنائی گئی. ناظرین کو دکھا بھی دیں، مدری چل کے ناظرین اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. سب امامہ پہننے کے فضائل اور اس پر بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب سکور بورڈ دکھائیے، سکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی مل کر ذرا درود پاک پڑھیں گے، صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین تینوں ٹیموں کا اسکور بورڈ اب تینوں میں فرق ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا والے آگے ہیں 15 نمبر سے، ضیاء کوٹ والے 14 نمبر سے بالکل قریب پہنچے ہیں، کشمیر والے 12 نمبر پر ہیں جناب۔ اب یہ 14, 12 اور 15 دیکھنا یہ اگلا سیگمنٹ میں کیا فرق آتا ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے بہت پیارا قرآنی معلومات جس سے ہمیں ملتی ہے۔ شروع کرتے راؤنڈ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی بہت خوبصورت معلومات آج ملنے جا رہی ہے۔ ضیاء کوٹ والوں سے پہلا سوال، بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف یہ شہر افسوس کے شرافا تھے، اور اس وقت کے بادشاہ کے درباری بھی تھے۔ اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا شہر افسوس۔ مدنی چل کے ناظرین یہ جو افسوس ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک شہر کا نام بھی ہوا کرتا تھا، جس شہر کا نام افسوس تھا، اصحاب کہف اسی شہر افسوس کے شرفا تھے، بادشاہ کے معزز درباری تھے۔ جواب درست دے دیا ہے، تو لہذا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باری میرپور کشمیر والوں کی ہے، اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں بیدار ہوئے تھے؟ بادشاہ بیدروس۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، اصحاب کہف بادشاہ بیدروس کے دور میں بیدار ہوئے تھے، جو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ بتائیے اصحاب کہف غار میں کتنے برس تک سوتے رہے؟ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے مدنی چل کے ناظرین، یہ قرآن پاک کے واقعات سورہ کہف میں ہمیں پڑھنے چاہیے، تفسیر جیسے صراط الجنان بھی آ چکی ہے۔ جی اصحاب کہف 309 برس تک غار میں سوتے رہے۔ اصحاب کہف غار میں کتنے برس سوتے رہے؟ 309 برس۔ جی ہاں جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اس بارے میں کوئی واضح نشانی اور دلیل بتائیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر واضح دلیل اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ جی ہاں اصحاب کہف کا واقعہ واضح نشانی اور دلیل ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اصحاب کہف کس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزی ہوئے تھے؟ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ بادشاہ دقیانوس۔ ہائے ہائے لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہی باتیں کرتے ہو جناب، یہ دقیانوس بات شاید ہو سکتا ہے یہ اسی بادشاہ کی وجہ سے کہا جاتا ہو، ہزاروں سال پرانا یہ بادشاہ گزرا ہے، تو بڑی پرانی باتیں کرتے ہو۔ یہ اصحاب کہف جو تھے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزی ہوئے تھے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ خیبر پختونخوا والوں بتاؤ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ پنجابی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اب دیکھیں ہمارے ناطخوا ہمیں وہ سنائیں گے کہ نہیں۔ جی اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ جناب اصحاب کہف کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا تھا، جواب بالکل درست دیا ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جو 8واں کتا تھا، جو اصحاب کہف کے گویا غار کے کنارے بیٹھا رہتا، آپ کی خدمتیں کرتا رہتا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ایک بڑی تفصیل ہے کہ وہ بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا، مگر نسبت والا کتا بھی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، تو اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑ لے تو کیوں نہ ان کے صدقے جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر وہ شعر یاد ہو، اچھا کوئی ہے جس کو یاد ہو؟ جی نسبت جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، پاوے کتا ہووے بیٹھا سرکار دے بوہے تے، کوئی غار دے بوہے تے۔ ہاں پاوے کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، جنہاں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، پا پاوے کتا ہوئے بیٹھا پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے دے. پرانی واقعہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتنی زبردست دلیل ہے ہمارے لیے کہ نسبت کہاں پہنچا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام کی نسبتوں کی باتیں کرتے ہو, کیا پیری مریدی کی باتیں کرتے ہو, کیوں اللہ والوں کی نسبت کو اتنا امفسائز کرتے ہو. ارے قرآن کہتا ہے کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے گویا خدمت گار تھا, ان کے غار کے کونے پر بیٹھا رہتا تھا, لیکن چونکہ نسبت اللہ والوں سے ملی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ہم کیوں نہ اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیں. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا اے غوث اعظم ہمارے جو پیروں کے پیر ہیں, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. سبحان اللہ, وہ شعر ہے نا غوث پاک کے نسبت کا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, واللہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ, مدنی چلے کے ناظرین, اب چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھنا ہوگا کہ اب ہمارا اسکور بورڈ جو ہے قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ذرا بتائیے جناب. 18 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے, کشمیر والوں کے 16 نمبر ہیں, 19 نمبر ہیں کے پی کے والوں کے, خیبر پختونخوا والے ایک نمبر سے آگے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک آگے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم راؤنڈ شروع کریں گے, تحریر کیجئے اگر کچھ تاثرات ہمارے اشفاق بھائی کے پاس موجود ہوں گے تو ہم کچھ تاثرات سنیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہمارا منچ جب تک ریڈی ہو جائے گا سلسلہ شروع کرنا ہے. تحریر کیجئے. جی ماشاءاللہ تاثرات تو کافی ہیں. جی چند تاثرات لیتے ہیں. راول پنڈی پنجاب سے جناب شبیر حسین ہاشمی لکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت شاندار پروگرام ہے, دل کرتا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو, آمین. میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. زمزم نگر حیدرآباد سے طاہر بھائی لکھتے ہیں, ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے, اس سے ہمیں خوب علم دین سیکھنے کا ذہن ملتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کو خوب برکت عطا فرمائے, آمین آمین. اسی طرح لیبیا سے سجاد احمد نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ مدنی چینل کے سب سلسلے اچھے ہیں لیکن ذہنی آزمائش بہت زیادہ اچھا ہے, اکثر پاکستانی لیبینز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اسے. بڑی اچھی بات یہ پتا چلی کہ لیبیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین کی شوق سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. جی مزید مزید مرکز الاولیاء لاہور سے ایوب بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے, اس سے علم دین بہت حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ عزوجل میں نے اس سلسلے کی برکت سے سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ عزوجل دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے, آمین آمین آمین. بالکل ہماری کوشش بھی یہی ہے اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہاں جو مسائل سنا کریں, جو معلومات حاصل کیا کریں, جو عمل کرنے والے ہیں اس پر عمل شروع کر دیں, اور جو یاد رکھنے والی ہیں اس کو یاد کریں تاکہ سلسلے کے بعد آپ تک بہت پیاری پیاری معلومات پہنچ جائیں. جی اشفاق بھائی کچھ اور فرمائیں گے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ دعوت اسلامی کے باغ کا ہر پھول نرالا اور مدنی چینل ان میں بہت اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اس گلستان کے ہر پھول کو شاد و آباد رکھے. مدنی چینل پر بہت ہی پیارے پیارے سلسلے ہوتے ہیں جن سے ہمارے قلوب اذہان فیض پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کی تمام مجلس اور میٹھے میٹھے عبدالحبیب بھائی کو با ادب حاضری مدینہ نصیب کیا فرمائے. بات ہے سبحان سب اللہ. جزائے خیر ہمت اور وقت میں برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ نے دل خوش کر دیا, مدینہ شریف کی دعا دے دی. آئیے جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیے اور اپنے اپنے شہر کی طرف سے خیبر پختونخوا والے بھی آ جائیں, ضیاء کوٹ والے بھی آ جائیں, کشمیر والے بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بورڈز پر اپنے شہروں کا اپنی ٹیم کا نام بھی لکھ دیں. جی اب آئیے جناب دیکھتے ہیں کہ پہلی باری میں انہوں نے کیا لکھنا ہے. آگے آئیے اپنے اپنے شہروں کا نام لکھ لیجیے ذرا. بڑا انٹرسٹنگ ان کو سیگمنٹ آ گیا ہے. 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ نے اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین کے نام. اگر آپ ہر نام کے بعد بدہ ضلع العلی بھی لکھیں گے تو وقت آپ کا زیادہ ہو جائے گا. صرف نام لکھ دیجئے. زیدہ مجدہو بھی لکھا جا رہا ہے. مرحوم اراکین شورا کے نام نہیں لکھے جا سکتے ہیں. موجودہ مرکزی مجلس شورا کے اراکین کے نام لکھیں. 6 سیکنڈ رہ گئے جناب. کسی اور نیا رکنا شورا مت بنا دینا, وقت ختم ہو گیا ہے. چلے جناب رک جائیے رک جائیے. چلیں آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے, آپ یہاں آ جائیں. خیبر پختونخوا والوں نے لکھا ہے حاجی شاہد. اب آپ نے لکھا ہے مفتی شاہد. وہ شاہد مدنی ہیں, مفتی نہیں ہیں, مگر ہم آپ کا یہ جواب مان لیتے ہیں. شاہد مدنی. حاجی مسعود. یہ کون سے رکن شورا ہیں؟ ہاں یہ تو نہیں ہے بھائی. میں نے کہا نیا رکن شورا مت بنا دینا بھائی. چلیں حاجی اظہر. حاجی امتیاز. یہ کون سے رکن شورا ہیں بھائی؟ آج تو جناب اراکین شورا بنائے جا رہے ہیں. حاجی امین. امین قافلہ. وقار المدینہ. عارف باپو میرا خالی وہی ہوں گے جو ہند والے ہیں. 7. اچھا جناب یہ تو نام پورا آپ نہیں لکھ سکے ہیں. چلیں حاجی عمرانی نہیں لکھا تھا آپ نے, نگرانی شورا. اچھا محمد عمران اتاری. کشمیر والے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. عبد الحبیب. لکمان اتاری. شاہد مدنی. شاہد کیا نگران پاک. اچھا شاہد بھائی. حاجی شاہد نگران پاک. امین بھائی مکتبے والے. امین قافلہ. عارف باپو. رفیع بھائی. عماد مدنی. عقیل مدنی. اب یہ ایک انہوں نے ہم نے چھوڑا ہے. یہ کیا لکھا ہے آپ نے بھائی؟ یہ ذرا زوم کریں ہماری مجلس. یہ کہتے ہیں میں نے محمد علی لکھا ہے. اس کا فیصلہ کرے گی مجلس جب تک میں ادھر گنتی کر لوں ذرا. چلیں جناب ضیاء کوٹ والوں نے تو القابات بھی لکھے. حاجی اظہر زیدہ مجدہو. حاجی عمران زیدہ مجدہو. حاجی اطہر زیدہ مجدہو. یار عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نہیں لکھا آپ نے, یار کمال ہو گیا یار. عبدالحبیب. حاجی یافور. حاجی منصور. باپو لکمان. یہ لکمان قافلہ 2 کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ امین نہیں ہے بھائی, آپ نے لکمان لکھ دیا. ہاں چلیں 7 لکھے اراکین شورا. تو ویسے بھی میرپور کشمیر والوں نے لکھائی میں نمبر زیادہ حاصل کر لیے. 2 نمبر انہیں دیے جا رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ ضرورت تھی نمبرز کی. اپنے بورڈز کو صاف کیجئے. اب ایک اور سیگمنٹ ہوگا جناب. آئیے آپ ریڈی ہیں؟ تیار ہیں؟ قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. سورہ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے, فقط نام لکھتے جائیں سورہ کے تاکہ وقت آپ کا بچ جائے. جناب 20 سیکنڈ رہ گئے. قرآن پاک کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 144 یا 114؟ اچھا 114. جناب جواب تو درست دیا ہے آپ نے. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 1. جی وقت ختم ہو گیا, رک جائیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے کتنی لکھی ہیں. ادھر آ جائیں. الف لام میم. سورہ بقرہ. معون الف لام میم کون سی صورت؟ یہ میں الف لام میم صورت ہے بھائی، ہاں تو یہ صورت نہیں ہے. اچھا سورہ فیل، سورہ قریش چار، سورہ کوثر پانچ، اخلاص، کافرون. اب یہ اس طرح لکھا ہے کافرون، یہ مجلس فیصلہ کر لے. یہ سورہ نصر لکھا ہے بیٹا، نصر صورت ہے. اذا جاء نصر اللہ، جی چلے کافرون بھی چلے گا، آٹھ ہو گئیں. اچھا تبت نو، سورہ تبت مانی جائے گی، تبت بھی چونتا، سورہ لہب ہے نا، جی تبت بھی کہی جاتی ہے، جی مانی جائے گی. سورہ لیل، لیل کہی جاتی ہے. چنا دس، سورہ فلک، سورہ ناس، سورہ انعام، انعام، سورہ آراف چودہ، آل عمران پندرہ، سورہ زلزال سولہ، سبحان اللہ سولہ سورتیں، فاتحہ، بقرہ، نساء، ملک، سورہ یاسین، سورہ کوثر، سورہ قریش، سورہ فیل، سورہ کافرون، سورہ ناس، سورہ فلک، سورہ یوسف، سورہ یونس. اب یہ بتائیں بھائی کیا لکھا ہے؟ صف، سورہ صف چودہ، اور سورہ نبا یہ سبا، سورہ سبا ہے، اور سورہ فاطر سولہ سورتیں ہیں، یہ بھی ہے. یہ مائدہ تو یار صحیح نہیں لکھی ہے. جی جناب یہ مائدہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے، ان کے سولہ ٹھیک ہے. اب ادھر چلتے ہیں جناب، ضیا کوٹ والوں سے میرپور کشمیر والے اسپیڈ میں زیادہ لگتے. سورہ ہود، ادھر آتے ہیں بیٹا، سورہ نمل، سورہ نحل، کوثر، فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاتحہ دو، فاتحہ پہلے ہو گئے بیٹا، اخلاص نو، کافرون، سورہ نمل، عنکبوت، کافرون، وہ نحل ہے، سورہ نمل بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نحل اور نمل، یہ نمل دوبارہ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ہو گئی گیارہ، اور کافرون بھی پہلے تو نہیں ہوئی، وہ بھی پہلے ہو گئی ہے. چلیں یہ گیارہ، سولہ والے میرپور کشمیر نے پھر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ، لکھائی میں تیز اسلامی بھائی لائے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی سولہ ہیں. ایک منٹ ایک منٹ رکیے بھائی، ہاں وہ آپ کی پہلی نہیں تھی لیکن پہلی یہاں دی. ہاں واپس آئے، ان دونوں کو دو دو نمبر دینے پڑیں گے. جی ذرا مجلس فیصلہ کرے بھائی، ان کی بھی سولہ ہیں. جی دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کتنی ساری صورتیں 41 سیکنڈ میں لکھ لی جناب. چلیں جناب اسکور بورڈ دیکھیں گے، ذرا بورڈز خالی کریں، اور پھر اب ہمارا وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین کی کالز بھی لینے کا، ناز شریف بھی سننے کا، فکر مدینہ بھی کرنے کا. سب مل کر پڑھیں گے درود پاک. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. پیر والوں نے انبلیویبل جمپ لگائی ہے، 20 نمبر پر آ گئے ہیں، 21 نمبر پر ہیں خیبر پختونخوا والے، ضیا کوٹ والے اب پیچھے ہو گئے ہیں. اب ساری ٹیموں سے گزارش ہے منچ پر تشریف لے آئیں. حاجی صاحب بھی منچ پر آ جائیں. مصطفیٰ آپ چاہے سب سے لے لیں، یہاں بھجوا دیجیے گا. جی اور انشاءاللہ ناز شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. نعت خواں اسلامی بھی آ جائیں. اچھا کرسی اوپر لے لیں، پیچھے بٹھا دیتے ہیں کرسی پہ، پیچھے تھوڑا بٹھا دیتے ہیں وہ والی کرسی. دیکھ لو پھر علم کی روشنی،

خوبصورت کلام اور کتنا پیارا مقطع. قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ منورہ کی با ایمان با عافیت نبی پاک کے جلووں میں گم ہو کر شہادت کی موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں ہم سب کو مدفن نصیب فرمائے. آئیے کچھ کالز بھی آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم نے فکر مدینہ بھی کرنی ہے. آئیے دیکھیے مدری چل کے ناظرین اعظم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ، ماشاء اللہ حبیب بھائی کے والد صاحب کو ویلکم، خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں. میں تو ان سے ایک ہی بات عرض کروں گا کہ میری اپنی یہ ذاتی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی آپ کے بیٹے حبیب جیسا بنے، اور والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت کے لیے بخشش کا سامان بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرتا رہے. میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب بھائی کے والد کو سلامت رکھے، والدین کا سایہ سب بہن بھائیوں کے سروں پر سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل رضا عطاری رض شریف سے عرض کر رہا ہوں، مبارکپور کے رہنے والا ہوں. مرحبا ہائی صاحب کو کہتے ہیں، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے. آپ سے سوال عرض ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی میں کیا دیکھا، باپا جی نے کیا دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا دعوت اسلامی کے لیے؟ جزاک اللہ تعالیٰ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، اب سوال ہو رہے ہیں والد محترم سے، ایسا کیا دیکھا آپ نے دعوت اسلامی میں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اور دعوت اسلامی میں جو وقت دیا؟ بس شروع میں تو میں بالکل اس لائن میں نہیں تھا، پیسہ بھی ہمارے پاس تھا اور یہ بھی بڑا گاڑیاں لے کے گھومتا تھا، اور اس وقت کوئی وہ نہیں تھا، لیکن باپا نے میرے پر نظر ڈالی. باپا ایک دن میرا آپریشن ہوا نا تو گھر پہ تشریف لے آئے. ویسے ہم یعنی کھارا در میٹھا در وہیں قریب ہی رہتے تھے، شہید مسجد کے ہم پیچھے رہتے تھے، لیکن ہم دیکھتے تھے لیکن ہماری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. گھر پہ تشریف لائے اور میں نے وہ اس وقت گلے کا آپریشن ہوا تھا میرا، تو میں آئس کریم کھا رہا تھا تو ان کو آئس کریم پیش کی. پھر کھانے کے بعد بتایا کہ تم کو گلے کا جب آپریشن ہوا تو کتنا درد ہے ابھی بھی اور پہلے. بہت بہت درد، بہت درد. بولا یہ عذاب کا درد کیسا ہوگا، قبر کا عذاب کیسا ہوگا. اور یہ تو آج سے آپ نیت کر لو، یہ داڑھی بھی آپ کی اس وقت میری تھوڑی بڑھ بھی گئی تھی تو یہ داڑھی کو چھوڑو. اور 1980 کا یہ ٹائم تھا تو بولا پہلا اجتماع ہے فیضا نے گلزار حبیب میں، تو آپ کو آنا ہے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس کے بعد تھوڑا مجھے عہدہ چھوٹا سا دے دیا کھارا در کو تم سنبھالو لے کے آؤ. اس وقت ہم گاڑیوں میں لے کے جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ سب کو بٹھایا اپنی گاڑیوں میں چلو بھائی گلزار حبیب چلو، تو اس طرح مطلب چلتا گیا. پھر ایک دفعہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ آستے آستے ہاں جو وہ بھی ماحول میں آنا، حالانکہ اس وقت ہم کلفٹن میں رہنے چلے گئے نا تو باپا میرے ساتھ ہی جڑ گئے. یعنی امیر علیہ سنت کا بڑا قرب نصیب ہوا. اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ انفرادی کوشش کیسی تھی کہ آپریشن کے بعد پہلی ملاقات ہے اور وہاں امیر علیہ سنت نے والد محترم کو دعوت اسلامی نہیں بنی ہے, سٹارٹ ہو رہی ہے اور داڑھی شریف رکھوا دی. تو یہ اس زمانے سے امیر علیہ سنت کا انداز تھا, اور ہمارے والد محترم بتاتے تھے کہ جتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے گویا اتنی میری داڑھی کی بھی عمر ہے. تو امیر علیہ سنت نے میرے والد محترم پر انفرادی کوشش کی, الحمدللہ والد محترم کی برکت سے مجھے امیر علیہ سنت کا قرب ملا. تو بہرحال یہ دعوت اسلامی کا اور امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ظاہر سلسلہ بھی ہم نے کرنا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابو کے ساتھ ایک پراپر سلسلہ کرنا پڑے گا آپ کے سوالات کے لیے. ہماری خوشبختی ہے کال پر نگران شورا تشریف فرما ہے, جلوہ فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پہلے تو میں آپ کے والد حاجی یعقوب گنگ اختاری کو سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں. آپ کی طرف سے اللہ تعالی ہمارے محسن دعوت اسلامی حاجی یعقوب گنگ اختاری کو صحت دے, تندرستی دے, آمین آمین, سلامتی دے, عافیت دے, سنو تو بھری نیکیوں بھری زمین زندگی عطا فرمائے, آمین آمین. جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب کے والدین جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے, دراز عمر خیر دے, ان کو صحت دے, تندرستی دے, آمین. اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو بری کے رحمت فرمائے, آمین آمین. اگر کوئی ایک بھی حیات ہے تو اولاد کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی اور ان کی دعائیں لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, آمین آمین. کہ یہ جنت کے دروازے ہیں اور یہی جہنم کے دروازے ہیں, ان کی خدمت کر کے یا تو جنت کے مستحق ٹھہریں اور ان کی نافرمانی کر کے یا اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوانے کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار رکھے, آمین. دوسرا مطلب کہ آپ کی بارگاہ میں جو میں نے حاضری دی وہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو آپ کا میں نے ایک سیگمنٹ دیکھا جو ایک ہمارا مرحلہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی سورت سے لکھنے کے حوالے سے, جی جی. تو اس میں میری صرف ہمارے مبلغین سے یہ مدنی استجا ہے کہ 41 منٹ کا 41 سیکنڈ کا آپ کو وقت دیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 41 سیکنڈ میں کم از کم 25 سے 30 قرآن پاک کی سورتیں ہم لکھ لیتے, کیونکہ یہ ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر کی ذاتی تحریک. ماشاء اللہ کسی نے 16 سورتیں لکھی, کسی نے 12 سورتیں لکھی. نو ڈاؤٹ کہ یہ پریشر ہوتا ہے, مقابلے کی ترکیب ہوتی ہے اور یہ پریشر کے اندر قلم بھی بعد وقت کام رہا ہوتا ہے, ہل رہا ہوتا ہے. لیکن میں اس آپ کے مرحلے کے ذریعے حاضرین اور تمام ناظرین سے یہ مدنی استجا کرنا چاہتی ہوں. میرا بیسک مقصد تھا وہ میں یہ تھا کہ ہم سب کو قرآن پاک کی صورت یاد ہونی چاہیے, جی. حتیٰ کہ ہمارا قرآن مجید پر اس قدر مطلب اس کے پڑھنے کا اور اس کی قراءت کا اور اس کے دیکھنے کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب کہ یہ پتا ہو کہ قرآن پاک کی کون سی سورت کون سے پارے کے اندر ہے. سورہ توبہ تو کس پارے میں, سورہ یونس تو کس پارے میں, تو سورہ محمد کس پارے میں, سورہ ابراہیم کس پارے میں, سورہ آل عمران کس پارے میں. کم از کم اتنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ قرآن سے محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, تو سورتیں زیادہ زیادہ یاد ہوں. اگر کوئی ہم کو رات کے آدھی رات میں جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں اور کوئی ہمیں ہلا کر پوچھے نا کہ قرآن پاک کی سورتیں سنا دو, تو ہمیں اس وقت بھی قرآن پاک کی سورتیں بالکل زبان پر آ جانی چاہیے. ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے ہماری توجہ ایسی ہونی چاہیے. تو یہ کہ یہ اس مرحلے کے حوالے سے مصری مدنی پھول ایک میرے ذہن میں آیا تھا, میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ اب میں نے جیسے خود نیت کی کہ اپنے سامنے میں وہ اسٹاپ واچ جو گھڑی جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن وہ میں شروع کروں گا اور میں خود زبانی قرآن مجید کی سورتیں لکھنے میں بیٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میں 63 سیکنڈ میں کتنی سورتیں لکھتا ہوں. تو 100 اگر جتنی سورتیں مجھے یاد ہیں یہ 10 سے 12 مرتبہ میں خود مشق کروں گا. میں نے اپنے لیے نیت کی ہے ماشاء اللہ کہ میں نیت کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ سورتیں یاد کرنے کی کوشش کروں گا. چلیں آپ اگلی بار آئیں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم سوال کر لیں گے آپ سے. آپ اسے سوال کیجیے گا, میرے سوالات کے لیے آپ تیار رہیے گا. نہیں نہیں پھر میں نہیں کروں گا سوال. اچھا میں یہ بتا دوں کہ نارملی میں نے دیکھا کہ مجھے امید ہے اس نے زن بھی ہے کہ ان کو بہت ساری صورتیں یاد ہوں گی. 41 سیکنڈ میں نے دیکھا کنٹینیو لکھتے رہے ہیں, بہت کم ہیں جو رکے ہیں, لیکن 41 سیکنڈ کے اندر 16-17 سے زیادہ لکھنا میں سمجھتا ہوں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جب پریشر ہوتا ہے نا, تو ابھی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے سلسلے میں کہ امام حسین کی والدہ کا نام پوچھا تو وہ اسلامی بھائی ہکے بکے رہ گئے, جواب نہیں دے سکے اور بعد میں پریشان ہو گئے کہ یار یہ نام نہیں یاد رہا. سراکین شورا کے نام یاد نہ ہو نا جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں مدنی چل کے ناظرین کو کہ سارے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے, مدری اولیاء کئیوں نے پہنا ہے, ورنہ کچھ اسکول کالجز کے بھی ہیں, کچھ انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلبہ بھی عموماً آتے ہیں ہمارے سلسلوں میں, تو اس طرح کے جوابات میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے. جی یہ بات ان کا مطلب جو انہوں نے 16 لکھے, عام آدمی 16 صورتیں بھی نہیں لکھ سکے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں, میں ان کی 16 صورتیں لکھنے پر تو مدینہ کے صورتوں کے نام لکھے ان کو 16 صورت, یہاں تو 16 صورتوں کے نام یاد نہیں ہوتے, لکھیں گے کیا؟ صحیح بات, تو یہاں تو بڑا برا حال ہے. لیکن آپ کے اس مرحلہ دیکھ کر میں نے مجھے یہ ذہن بنا کہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی اگر اس کو لیں کہ ہمیں قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کی تعداد یاد ہو, کم از کم ہمیں قرآن مجید میں کتنی رکو ہیں وہ رکو یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید کے پارے تو عموماً یاد ہیں, 30 پارے ہیں, قرآن مجید میں رکو کتنی ہیں یہ یاد ہو, قرآن مجید میں آیات کتنی ہیں یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے, قرآن مجید کی صورتوں کے نام کیا یاد ہونے چاہیے, پھر اللہ توفیق دے تو قرآن مجید کی کس صورت میں کون سے مضامین موجود ہیں, مضامین قرآن بھی یاد کرنے میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ جتنا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, اس سے انشاءاللہ قرآن مجید کو دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. بس سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کیوں ہے, سورہ آل عمران ہے تو سورہ آل عمران کیوں ہے, سورہ مائدہ ہے تو سورہ مائدہ کیوں ہے, سورہ نساء ہے تو سورہ نساء کیوں ہے. تو اس طرح جو بھی صورت ہیں, جو صورتوں کے نام ہیں نا, ان نام کے مضامین ان صورتوں میں موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے عاشقان رسول جو ہے نا, ان کے اندر اور قرآن کی محبت بڑھے گی, اور انشاءاللہ عاشق قرآن بن کر یہ معاشرے میں ظاہر ہوں گے. ورنہ یہ ماشاءاللہ صورتیں لکھنے والوں کو مبارک ہو, لیکن انہیں یہ غور کرنا, آپ جیسے یہ مقابلے کے ذریعے نے 16 لکھ دیا, لیکن کیا آپ انہوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہم مطلب کہ 41 سیکنڈ کے اندر گھر جا کے 32 صورتوں کے نام لکھیں گے؟ انشاءاللہ نیت کر لو, مقابلے کے لیے تو نہیں نا لکھنا, صحیح ہے, ہمیں تو اپنے طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا کہ یار اتنے ٹینشن کے اندر میں نے 16 صورتوں کے نام لکھے ہیں, اب میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ 41 سیکنڈ میں 35 صورتوں کے نام لکھوں گا. جلدی لکھنے میں عذر کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے اگر یہ کر لیا جائے کہ میں بغیر رکے کتنی صورتوں کے نام اچھے انداز میں لکھتا ہوں, پتا تو چلے یاد کتنی ہے صورتیں, تو اور اچھا ہو جائے گا. مطلب یہی ایڈ کرو کہ کسی صورت آپ اس میں دیکھتا ہے اور مطلب کہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ کس کس طرح ہم اس میں اپنے اندر پختگی پیدا کریں, سننے والے اور اپنے طور پہ اضافہ کر سکتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ قرآن مجید کو دیکھنے پڑھنے سمجھنے اور اس کی صورت یاد کرنے, اس کی آیات یاد کرنے, اس کے مضامین یاد کرنے کی محبت پیدا ہو. بلکہ میں لگے ہاتھوں آپ کے سلسلے میں وقت میں لے رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, لگے ہاتھوں کم از کم اتنا عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو سے شروع ہو رہی ہیں, یہ کم و بیش 90 کے آس پاس یہ اس سے کم و بیش یہ پلس مائنس یہ صورتیں موجود ہیں, آیات موجود ہیں. تو جن کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے, اے ایمان والو, قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کو کم از کم آپ بالکل پڑھیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی اے ایمان والو کہہ کر ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب بندہ یہ پڑھے گا اے ایمان والو تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے براہ راست مجھ سے ارشاد فرما رہا ہے, میں ایمان والا ہوں اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میں ایمان والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پڑھنے کی میری مدنی التجا ہے. تو یہ بھی اگر مطلب مدنی پل تھا میرا, اگر میں نے کہا حاضری دے دوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, اور آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے پیارے مدنی پھول تھے کہ واقعی ہمیں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنی قرآنی صورتوں کے نام یاد ہیں, یا ہم قرآن پاک کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں. سیگمنٹ قرآنی معلومات بھی انہی نیتوں کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ تاکہ مزید قرآن پاک کے بارے میں سیکھنے کا سمجھنے کا شغف ہو, شوق بڑھے. آئیے مدنی چل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیجیے, مدنی نامات کی مجلس کے اسلام میں موجود ہیں, وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا, مل کر آئیے سب فکر مدینہ کرتے ہیں. جن کے پاس رسائل نہیں ہے ہمارے مبلغین یا تقسیم بھی کر رہے ہیں ان کو لے لیجیے, اور آئیے اب کرتے ہیں فکر مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے, ثواب کمانے کے لیے فکر مدینہ کرنے کی انشاء اللہ عز و جل سعادت حاصل کریں گے. مدنی نام نمبر ایک، اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کی، تین، پانچوں نمازوں کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک پڑھ یا سن لی، چار، اذان و اقامت کا جواب دیا، پانچ، شجرے کے اوراد 313 بار درود پاک پڑھا، چھ، مسلمانوں کو سلام کیا، سات، گھر میں اور باہر آپ جی کہہ کر بات کی، آٹھ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، علی کل حال کہنے کی عادت بنائی، نو، سلام کا جواب، چھیک کا جواب دیا، دس، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی، گیارہ، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی ترکیب فرمائی، بارہ، فیضان سنت کے دو دس دیے یا سنے، تیرہ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، مکتب المدینہ کی کسی بھی اصلاحی کتب کا 12 منٹ مطالعہ کیا اور کم از کم 4 صفحات فیضان سنت کے پڑھ یا سن لیے، پندرہ، فکر مدینہ کی، 16، صلاۃ التوبہ پڑھی، 17، سنت کے مطابق چٹائی پر سوئے سرانے سنت باکس رکھا، 18، سنت قبلیہ بعد کے نوافل ادا کیے، 19، تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا فرمائی، 20، تحیت الوضو تحیت المسجد ادا فرمائی، 21، کنز الایمان کی 3 آیت ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لی، 22، 2 سائیں بھائیوں کو مدنی قافلے و مدنی انعامات کی ترغیب دلائی، 23، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پہ 2 گھنٹے صرف کیے، 12، نگران کی اطاعت کی، 25، دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، 26، کسی اسلام بھائی سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو نرمی کے ساتھ سمجھایا، 27، قبلے کی سمت بیٹھنے کی ترکیب فرمائی، 28، غصہ آ جانے پہ غصے کا علاج کیا، 29، فضول سوالات سے بچے، 30، نامحرم رشتے داروں سے پردہ کیا، 31، فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھنے سے بچے، 32، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل رہا، 33، تہمت تو نہیں لگائی، کسی پر گالی گلوچ تو نہیں کی، 34، دوسرے کی بات اطمینان سے سنی، 35، صدائے مدینہ لگائی، 36، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے راہ چلتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھیں، 37، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، 38، جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے، 39، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، 40، بات کرتے ہوئے نگاہیں مخاطب کے چہرے پر تو نہیں گاڑی، 41، قرض ہونے کی صورت میں ادا کر دیا، 42، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی، 43، یکساں تعلقات رکھے، 44، نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع قائم رکھنے کی کوشش کی، 45، عاجزی کے ایسے الفاظ سنا بولے جن کی دل تائید نہ کرے، 46، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی، 1 بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب فرمائی، 48، مذاق مسکری طنز دل آزاری کہا لگانے سے بچے، 49، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی، 50، تمام دین مدنی حولیہ اپنایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چلے کے ناظرین، فکر مدینہ بھی ہو چکی ہے، وقت ہوا ہے ناظرین کے سوال کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب 3 ٹیمیں ہیں اور تینوں ٹیموں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا۔ جی ناظرین کا سوال ہم نے شروع کرنا ہے اور باری ہے ضیا کوٹ والوں کی، دیکھتے ہیں کہ ضیا کوٹ والوں سے ہمارے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مریض کو نماز کب معاف ہے؟ جواب دیجئے. جی مریض کو نماز کب معاف ہے یہ سوال ہے اور جواب دینا ہے آپ نے. مریض کو نماز اس وقت معاف ہے جب وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو, تو جس میں اشارے بھی نہیں کر سکتا ہو, تو اس وقت میں اس کو جو ہے نماز معاف ہے جب اشارے بھی نہ کر سکے. جی اشارے بھی نہ کر سکے, اشارے کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھ سکے اور اس کو اپنا ہوش بھی نہ ہو. یہ آپ نے جواب دیا ہے. آج چھوٹے سے سر درد پر نماز چھوڑ دی جاتی ہے, آج زکام ہو رہا ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے, بہت تھکا ہوا ہوں جناب طبیعت ٹھیک نہیں ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ ایسا مریض کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر یہ حالت پورے چھ وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئی ان کی قضا واجب نہیں. جواب یہ ہے اور آپ نے جو جواب دیا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کو درست مانا جائے گا یا نہیں. چھ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ آپ اگر پوری وضاحت کرتے. سوال یہ تھا کہ مریض کو نماز کب معاف ہے. باری اب ہے ہمارے کشمیر والوں کی, اسکرین پر سوال دکھایا جائے ان کے لیے. جی میرا نام فیاض ہے بھائی. اگر مسافر نے قصر نماز کی جگہ چار کی نیت باندھ لی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جی اگر مسافر نے چار نماز کی چار رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کر دی اور دو پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز درست ہے. کس صورت میں دو پر سلام پھیر دیا؟ جب مسافر ہے. مسافر ہے اور چار کی نیت کر کے دو پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز. جی جواب یہاں یہ لکھا ہے کہ مسافر نے اگر قصر کے بدلے چار کی نیت باندھ لی پھر یاد آنے پر دو پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ یاد آنے کا تذکرہ نہیں کیا, انڈرسٹوڈ تو لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں مجلس سے پوچھ رہا ہوں. جناب ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے, دو نمبر دیے جا رہے ہیں. جناب باری ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی, سوال بتایا جائے اسکرین پر. میرا سوال یہ اگر کسی کا قضاء عمری پڑھنی ہو تو وہ روزانہ کتنا رکعتیں پڑے گا؟ جناب یہ تو لگتا ہے خیبر پختونخوا والوں سے خیبر پختونخوا والوں کا ہی سوال آ گیا ہے. سوال یہ قضاء عمری پڑھنی ہو تو روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑے گا؟ سوال میں نے عرض کیا نا کہ اگر کسی کی قضاء عمری ہو تو وہ روزانہ کن کن نمازوں کی کتنی رکعتیں پڑے گا؟ جلدی کیجئے سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے علاوہ بقیہ جتنے نمازیں ہیں ان کی صرف جو ہے فرض پڑھنے پڑیں گے, اور عشاء کی نماز میں فرض بھی وہ قضا کرے گا اور وتر بھی قضا کرے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے خیبر پختونخوا والوں نے بھی, جواب درست دیا. اگر یہ پشتوں میں جواب دے دیں تو میرا خیال ہے وہ خان صاحب ہی لگ رہے تھے تو شاید خوش بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی نور چکمل منجون دی حغبا یعنی فرض بکئی او چکم مخوستن وال منجدا حغبا فرض سرا سرا ویتر بہ قضا کئی. جناب اب جو اردو والا جواب تھا وہ تو درست ہے اور اگر اسی کا صحیح ترجمہ کیا ہے تو یہ بھی درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی مدنی چلنے کے ناظرین مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. 19 نمبر ہیں ضیاکوٹ والوں کے, کشمیر والوں کے 22 ہیں اور خیبر پختونخوا والے 23 نمبر پر ہیں. اب آخری دو سیگمنٹ رہ گئے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ضیاکوٹ والے پیچھے سے آگے آتے ہیں یا خیبر پختونخوا والے آگے ہی رہتے ہیں یا درمیان والے یعنی کشمیر والے کچھ مقابلے میں چہل پہل لے آتے ہیں. شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی مدنی چل کے ناظرین شروع کرنا ہے راؤنڈ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اشارے لائے جائیں اور پہلی باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. ضیاکوٹ کے سلام میں تشریف لائیں, بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو نمبرز کی. جناب آپ یہاں آئیں گے جلدی پرچی نکالیں گے ان کو دیکھیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھول, پھول توڑنا, پھول گلاب گلدان. آپ تھوڑا سا ادھر بھی ہو جائیں ادھر پھول پھول کے آگے. ٹھیک ہے آپ پھول توڑنا, پھول کا پھول سونگنا, پھول سونگنا, پھول لگانا. اللہ اللہ اللہ, وقت ختم ہو گیا جناب, کوشش تو کی انہوں نے پہنچانے کی, پھول تک تو پہنچایا, کیا بتائیں گے, کانٹے دار پھول آپ کے ساتھی پہنچ گئے, آپ نہیں پہنچ سکے جناب, آئیے کشمیر والے آئیں, یہاں آئیں گے آپ, تھوڑا کیمرے کی طرف بھی رہا کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جو ہے نا اینگل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آئیے یہ لیں, کانٹے دار پھول نہیں پہنچ سکے ضیاء کوٹ والے, وقت شروع ہوتا ہے اب, بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں بھائی کشمیر والے, ناخن ناخن ماننا, ناخن انگلی, ناخن لمبا, ناخن جی لمبا, ناخن لمبے ناخن, جواب درست دے دیا ہے, چلے جناب آئیے خیبر پختونخوا والے یہاں آئیں گے, آ جاؤ بیٹا, آ جائیں, وقت شروع ہوتا ہے اب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نالین, نالین پاک, نالین پاک, جواب درست دے دیا ہے, بیوٹیفل جناب, باری اب ہے پھر ضیاء کوٹ والوں کی, آئیے جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب, موٹا, موٹا بچہ, طاقتور بچہ, موٹا, طاقتور, طاقتور بچہ, موٹا, طاقتور بچہ, بچہ طاقتور, موٹا بچہ, اللہ, طاقتور بچہ, موٹا بچہ, ہمارا تھا صحت مند بچہ, کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا, چلیں جناب, موٹا بچہ, طاقتور بچہ, صحت مند بچہ, جواب درست مانا جا رہا ہے, آ جائیں بھائی جناب, چلیں جناب, ویسے موٹا اور صحت مند ہوتا تو الگ ہے, مجلس نے مان لیا ہے تو چلے ٹھیک ہے, کیونکہ ہر موٹا صحت مند نہیں ہوتا, اب یہاں صحت مند سے مراد جو بھی ہو, چلیں وقت شروع ہوتا ہے اب, مسواک, مسواک کرنا, مسواک, مسواک ہے اور لکھا مسواک کو اگر تھوڑا ادب سے کہیں تو کیا کہتے ہیں, مسواک کو کرنا, نہیں مسواک, بس جواب آپ کا درست مان لیتے, مسواک شریف اصل پرچی میں تھا, جواب ان کا درست ہے, خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے, کبھی کبھی پرچی بھی بڑی آسان آ جاتی ہے جناب, ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب, کڑوا, کڑوا پانی, کڑوا پانی, اللہ, کڑوا کیسے بتایا بھائی, ارے میں یہ سوچ رہا تھا کڑوا کیسے بتائیں گے, اتنی جلدی کڑوا بتا دیا, جواب درست دے دیا ہے, خیبر پختونخوا والے اشاروں میں بڑے ماہر ہیں جناب, مگر مجھے بتایا گیا کہ والد محترم کے لیے کچھ کالز تھی, تو جو دو تین کالز ہیں وہ سنا دیجیے تاکہ پھر ہم ان کو جانے دیں, پہلے اسکور بورڈ دیکھیں گے ہم, 21 ستمبر ہیں ضیاء کوٹ کے, 26 ستمبر ہیں کشمیر کے, 27 ستمبر ہے خیبر پختونخوا کے, اب جناب خیبر پختونخوا اور کشمیر والے بہت کلوز جا رہے ہیں اور ہمارے ضیاء کوٹ والے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, آخری سیگمنٹ میں اگر ضیاء کوٹ والوں نے آگے آنا ہے تو بڑی کوشش کرنی ہوگی, جی سنائیے, محمد ابو ویس شمون رضا تاری عرض کر رہا ہوں, عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, جب عبدالحبیب بھائی بیان فرما رہے ہوں تو آپ کے اس وقت جذبات کیسے ہوتے ہیں, کیسا فیل کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگلی کال دے دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ڈاکٹر محمد شوکر اتاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی کے والد کو مزید اور بھی صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے, اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے, اور ایک فرمائش تھی کہ ان سے ایک نعت سننی تھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ابو جان سے نعت سننی تھی, کیا بات ہے بھائی آپ کی, بیان کے وقت کیا کیفیات ہوتی ہیں وہ سوال آپ نے پوچھا ہے, تو اگر وہ جواب ابو جان دے دیں, سوال یہ تھا کہ جب بیان کرتا ہوں تو آپ کو کیسا لگتا ہے, کبھی کبھی تو سمجھاتے بھی ہیں بیان کے بعد, بیان جب کرتے ہیں تو مجھے تو میری تو سمجھ لو کہ چاندی ہوتی ہے. ہم تو یہی جواب دیتے ہیں کیونکہ جو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسا زبردست بیان کر رہے ہیں اور دنیا سن رہی ہے تو ظاہر سارا ثواب تو انشاءاللہ مجھے ہی آئے گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. دیکھیں جناب بےمن کاروباری جو ہے نا وہ فوراً اپنا نفع کیلکولیٹ کر لیتا ہے. تو ہونا چاہیے, یہ والد سارے والدوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد کو نیک کام پہ لگا دیا تو انشاءاللہ اولاد کی نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آتی رہیں گی. اللہ کرے یہ جذبہ ہی ہم سب کو مل جائے اور ہماری اولاد بھی نیک صالح بن جائے. میرے والد کے قدموں میں میرے بیٹے بیٹھے ہیں, اللہ کرے کہ یہ بھی مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں اور دعوت اسلامی کے عالم با عمل مبلغ بنے. آپ سب اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. جناب بہت شکریہ آپ سب کی کالس کا. اب جناب ہمیں آخری سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے میں تمام اسلامی بھائیوں سے سوالات پوچھے جائیں گے اور یہ سوالات صرف ایک ایک سوال ہوگا, ایسا ہی ہے, سب سے ایک ایک ہی سوال ہوگا. تو بہت توجہ کے ساتھ جواب دینا ہے. اور اب اس کو کیسے کریں گے, ضیاکوٹ والے کشمیر والوں کے پاس چلے جائیں, کشمیر والے خیبر پختونخوا آ جائیں, خیبر پختونخوا والے ضیاکوٹ کے درمیان چلے جائیں, ایک ایک اسلام میں تینوں کے درمیان ہو جائیں, سارے اسلام میں کھڑے بھی ہو جائیں گے. چلیں جناب. جناب پہلا سوال کریں گے ضیاکوٹ والوں سے, نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر. جناب نو نمبرز ہیں, سب سے ایک ایک سوال ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آج پری کوارٹر فائنل کی طرف جاتی ہے اور کون سی دو ٹیمیں آج ہم سے جدا ہوتی ہیں. ضیاکوٹ کے علاوہ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بہت قریبی مقابلہ جاری ہے. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی, نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر تین. نمبر تین کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑی جاتی ہے اس کی تعداد بتائیں. کل تعداد, ٹوٹل تعداد 75 مرتبہ. 75 مرتبہ آپ نے کہا, جواب آپ کا بالکل غلط ہے. 300 مرتبہ تسبیح پڑی جاتی ہے. ایک بار جواب دیں, وقت کے اندر دیں. جی باری ہے اب کشمیر والوں کی, نمبر پسند کریں. نمبر چھ. بتائیں 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں. نمازوں کے نام پر کون سی صورتیں ہیں. سورہ فجر اور نمبر بھی چل رہے ہیں. ضیاکوٹ والو نمبر پسند کریں گے آپ. آپ کی باری ہے. نمبر پانچ. پانچ نمبر کے پیچھے بتایا جائے سوال کیا ہے. یہ شیر کن بزرگ کا ہے, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بزرگ کا شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کا نام تو لے لیجئے, شاید جواب ٹھیک ہو جائے. مولانا حسن رضا خان. آپ نے کہا مولانا حسن رضا خان صاحب. اس کا مقطع ہے, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. جناب باری ہے اب کشمیر والوں کی, نمبر پسند کریں گے. نمبر نو. ہیرے جیسے اسلامی بھائی سے ہیرے جیسا سوال آ گیا ہے، امیر اہل سنت کا وہ کون سا رسالہ ہے جس کا آخری لفظ ہیرے ہے؟ سارے اسلام بھیا خاموش رہیں گے. انمول ہیرے. آپ نے کہا انمول ہیرے، جواب درست دے دیا ہے. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے، بڑا ٹائٹ مقابلہ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے درمیان ہے. باری جناب، نمبر بتائیے. دو. دو نمبر. بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکالا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پھر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. خیبر پختونخوا والے ایک نمبر سے آگے ہیں. اب غالباً کتنے سوال رہ گئے؟ تین سوال رہ گئے ہیں، اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ایک ٹیم آگے جائے گی، چار، سات یا آٹھ. ضیاکوٹ والوں آپ کی باری ہے. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ. آسان سوال، آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے. تیسرے پارے میں ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب دو ٹیموں میں فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ان دونوں کے نمبرز بہت قریب ہیں. اور اب باری ہے ہمارے کشمیر والوں کی. یہاں پہنچے ہوئے کشمیر والے، خیبر پختونخوا پہنچ گئے ہیں جناب. چار یا سات؟ نمبر سات. نمبر سات. اعلی حضرت نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیے. کنز الایمان شریف. اللہ، کنز الایمان شریف. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آخری سوال فیصلہ کرے گا آج کے ذہنی آزمائش میں کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے، کیونکہ نمبر ہے 32 میرپور کشمیر کے. اب اگر خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائی غلط جواب دیتے ہیں تو میرپور کشمیر والے جیت جاتے ہیں، وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ پری کوارٹر میں پہنچیں گے اور دو ٹیمیں عالم سے جدا ہو جائیں گی. اور وہ کون ہے جن کے اوپر یہ سارا بوجھ ہے؟ جی جناب آپ ہیں، بتائیے نمبر. نمبر بغیر بتائے آپ سے سوال کرنا ہے. بتایا جائے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی دو آداب بتائیں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی دو آداب بتا دیجئے. ہتھیلیاں جو ہوں ان کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور دوسرا یہ کہ انگلیاں بالکل سیدھی ہوں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اٹھانے کے آداب کیا ہیں؟ کوئی بھی دو آداب بتائیں گے. ہاتھ بغلوں اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، یا پھر اتنے اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، یا پھر سینے کے سامنے رکھے یا منہ کے برابر رکھے. جب انہوں نے جواب شروع کیا تھا تو کیا سیکنڈز باقی تھے؟ سیکنڈز باقی تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. آخر کار خیبر پختونخوا والے آخری سوال پر جا کر آخری سیکنڈز میں دعا ان کی لگتا ہے طریقے سے مانگی گئی تھی جو آج قبول ہوئی ہے. دعا کے آداب سن لیجیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. دعا میں ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا کاندھوں کی سیدھ میں ہو، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. کسی کی آنکھیں نم ہیں، کسی کا دل بے چین ہے، اور ظاہر ہے یہ نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونا تھا. آخری سوال میں جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ضیاکوٹ والوں نے بہت شاندار پیچھے مقابلے کیے، مگر آج کچھ تھوڑے سے بجھے بجھے سے رہے، کچھ نمبرز جو ہیں وہ کم ہو گئے. لیکن آج کشمیر والوں نے ہمیں آج امید یہ تھی، ہم ویسے جب بات کر رہے تھے کہ آج بڑا زبردست مقابلہ ہو رہا ہے ضیاکوٹ اور خیبر پختونخوا والوں میں، لیکن کشمیر والوں نے بڑا زبردست کم بیک کیا. لیکن آج خیبر پختونخوا والے آگے بڑھ گئے، اور یہ عجیب سی روایت پڑتی جا رہی ہے کہ پچھلے راؤنڈ پچھلی مکی گروپ میں بھی سکھر تو بلوچستان تو حیدرآباد چھوٹے شہروں کی ٹیمیں آگے گئی ہیں، اور یہاں بھی اب تک سکھر بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکا اور خیبر پختونخوا بھی. اسکور بورڈ میں دکھا دیں تاکہ اسکور بورڈ میں بتائے کہ مقابلہ کیسے ختم ہوا. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. ہم دو ٹیموں کو آج انعامات دے کر رخصت کریں گے. جی اپنے ایک ایک ٹیم ایک ساتھ کھڑی ہو جائے. 25 نمبر ضیاکوٹ مدنی کے، کشمیر کے 32 نمبر ہیں، اور خیبر پختونخوا 33 نمبر. آخری سوال پر آخری سیکنڈوں میں صحیح جواب دیا، اور جناب یہ آگے بڑھے ہیں. بہرحال ہم دونوں جو ہم سے جدا ہونے والی ٹیم ہیں ان سے بھی یہ عرض کریں گے کہ دل چھوٹا نہ کریں, انشاءاللہ پھر موقع ملے گا, ذہنی آزمائش ہوتے رہیں گے اور سلسلے ہوتے رہیں گے, ان کے لیے تحائف بھی لائے جائیں. آئیے جناب, اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کی. چلیں والد محترم سے کراتے ہیں, ایک پرچی نکالیں حضور. 1200 کا مدری چیک, فائیو ٹو ڈبل سیون 5277. اگر یہ اسلام میں موجود ہیں تو 1200 کا مدری چیک لے لیجئے. 5277 ماشاءاللہ موجود ہیں. آئیے جناب, آئیے یہاں آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, پرچی دکھائیے. یہ آپ کا 1200, مرحبا. ایک اور پرچی نکلواتے ہیں, آئیے بھائی. خود تبرک حرم کس کو جانا ہے جناب؟ 5131 5131 موجود ہیں ماشاءاللہ. آئیے جناب, تحفہ حرم ماشاءاللہ. ایک اور قرآن دازی بھی ہوتی ہے بیٹا ہماری, ایک اور بھی نکلوائیے پرچی. چلیں ماشاءاللہ, مرحبا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرچی دکھائیے. ٹھیک ہے, تحفہ حرم لائیے جناب, تبرک حرم. جی یہ آخری پرچی ہے, 5283 5283 موجود ہے ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پہ تشریف لے جائیے اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز وہاں سے خرید لیجیے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ مبارک تحائف تبرکات دیے جا رہے ہیں, مبارک پانی, غلاف کعبہ کے دھاگے, عطر مدینہ. کیا بات ہے, مدینے کس کو چاہیے؟ اچھا ضیاکوٹ والے, چلے خیبر پختونخوا والے تحفہ لے لیں اور ضیاکوٹ والوں کو آگے بڑھا دیں. ماشاء اللہ ایک نمبر سے صرف رہ گئے, شاندار مقابلہ کیا. یہ 2600 کے مدنی چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. کشمیر جناب, ضیاکوٹ. جی تبرکات, ایک اور تبرکات کا لائیے گا ٹرے. ماشاء اللہ مرحبا. مدی چل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ آپ تک یہ تینوں ٹیموں کو ایک ساتھ پیش کریں, اور اس کی بنا پر آپ نے دیکھا کہ ایک نمبر سے آج خیبر پختونخوا والے آگے نکل گئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ.